دا طغیان و کفر دا دوارا مفعول ثانی دی دا سد پارا دا لیزیدن دا پارا دا غیر پارا مفعول ثانی دے مطلب دا او دا فاعل ما انزل دے زمانا دا اللہ کتاب دا غیر سارا دا غیر کار کی گی او دیری گی دا دیتا چھے سرکشی کفر مجھے خدای کتاب خور آگلے پار ردی چھے سرکشی کفر آگا ختم کیا خدا دیتا پی دیری گی دا دیتا پی دیری گی نو دا داری پا بیان کی فرق نوی دا دیتا پا دا دیتا خبال خباست دیا لکا باران وری گی نو خوشبوئی لیا خوشبوئی زیادتی باران وجن دا باران خو رحمت دے فاغ خپل اصل جرے داداغی نقصان دے حضر شی رحم اللہ بھائی دیران سے بوئی نہ کئی کچھ زمیندار پہ راخی ہوئی کو دالا بلچے پہ ہوئی سو گاڑی گرے اسی ڈڑو شیا ڈڑو سی پکی تو وہاں نہ چولی دا پسیوے پورا سر گندی شویا وال کہنا بینہم العداوتا او چوئے رمگا پا میند دائی کی دشمنی او کول سر اکتر قیامتا پورے لکا ملگی چوئے لشیو پا آورینا بینہم العداوتا والبازا الہی اوم القیامہ سر قیامتا پورے ہر واری او قدو ناران چی بلکی دیور للحرب پارد جن اتوا اللہ نوجنی اللہ اللہ خباست دی بیان کو دی اور دی جنگ بلیا مقصدی دی یر جنگ بکلکی جنگ بکلکی کیا کتب جنگ کے گنی رضب آمیشہ دا کوششی دی فسادی چی جنگ دیوشی چی خبر آخوا دی خواشی چی دی بیدی خبر مقصد نواہوی استاکار بجنگی تب جنگ کے بل بجن کئی ہو تو بن کے ذکر آغا موسط جنگ کولو کے رے ذکر جنگ سوک کئی ہے دو کسانو بھی صلاح رہا ہے مجھے چاہ حق دے آغا بل سر سر رہا دی موسطی رہی چی جنگ روشی او خودے جزارہ کے ہونے ویرہ دا حق میں ضائع کی گیا آنو آغا چی پا باطل دن آغا سر سر رہا دی جنگ کئی موسطی رہا دے چی دا بسنگ زما کی گی او دے جنگ کیا دے وہی کہ جنگ کم نو حق میں خراب ہوئی گیا او مال پتی تاوان دے اتوا اللہ وجنی اللہ داور کوشش کئی پزمدا کی فساد فساد اللہ من ساتھی دو فساد کو ان کو سارا ولو ان اہل الکتاب او کہ چرے یقین اہل کتاب ہوا دادائی خباست نہ ذکر کئی کنا اللہ وی ولو ان اہل الکتاب آخر کی ترغیب ور گئی دی ایمان اور سرل دی چپ خواست ان کی انتہا ترسید لی دیا اللہ وی ولو ان اہل الکتاب او بچر یقین ان اہل کتاب ایمان روڑے وے واتقو اذان بجکڑے وے دخلاف دا اللہ نا مخام خال رکیب مگا وینا سیئاتہم تکلیفون دنیا دو دی یا گناہونا دی او خامخا داخل بکو منگا دی جنتون دی نعمتون تا ولو انہم او کچر یقینن دی اقام التوراتا قدر دی احکام دو تورات والانجیل او دی انجیل وما او دا کتاب قرآن کریم چرا لے کے لشن دی تا دو تربت رو پلنا نو خامخا فراد بے کرے وے من فوقہم دا پاس اقبل یعنی اللہ پہ باران ٹیم پر ٹیم باندھے کہو حدیث پاک کی راضی اللہ کو والا درد بول آواز قدر نوے اور بولے دشپی با باران کے لے او درد با شین وے دا باران با باران ٹیم پر ٹیم باندھے کے دے والا گدئی صحیح مان روڑے فکل تستر فیرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سماع علیکم مدرارا سورہ نوح کی راضی ومن تحت ارجلہم اغلام دفود دینا تو گورا اللہ در شانی لوز کرے دے دی اللہ دی لوز کرے دے سورہ جن گورا سورہ جن

اللہ تے توبہ وستے دا نا اللہ با سانتیارا ولیا او گنین اللہ با عذاب سوا کی اس قدر تلق بن جسا کئی یا ولی پا پورا عذاب نسی یا ولی پا پورا عذاب نسی وی سخلقو یو کلی نویا ای کی پسٹیم مانی با کسان را پاسی دل ناغ کلیوالا بے خوال خب اوال وی بے تاسو چا پیدا کری ای ناغی با وی اللہ اللہ پیدا کریو انو منگا چا پیدا کریو نو اللہ پیدا کریو تاسو اللہ پیدا کری نو خب اوال نو چی خیوال وی او پیرا چاہتا یو نیک انسان را رہے گا کلی کی تیرا شو نو یای والا وی ارا پتا خو منی بھی سود کے تو دلتا دیرا کی گی دلتا ما دیرا کی گا بکا چی درشا بھی سخال اگراشی پا مورا باندی چی مونگ لوائی چا پیدا کری ہے نو مونگ ہو اللہ نو دیارا لوائی مونگ چا پیدا کری نو مونگ وائی واللہ نو نوڑی آگئی مونگ خوب وائی نو ورطے وی زخیر دیارا وی با کوال کئی نو کئی با ناغا چرال ناغا نوال نو بیا دل رال چی دے واو نو دو علاوی ولی میں واہی تو چا پیدا کرے نو ورطے وی اللہ اوی مونگا چا پیدا کری نو ورطے وی مونگا مونگا پیدا کری ہے نو ای جائے والا سونوی بس لارتی نو دل ایوی تو جسن بچی ایما والا ویچی تاسو مونگا پیدا کری ہے آنو دوری زیونو والا مطلب دا دا کم حالت چی دنو دا مونگا پیدا کرے دا مطلب نو دا حالت چی کم دے چی بدمنی لاؤ چی چرتا بیمان این آغا پا مونگ باندی بر سر اقتدار رہی چی چرتا بیمان این دوری آغا پا مونگ باندی مشر کی نو دا شوی دا مونگ دا حالت پیدا کرے دے کہ چری مونگ سمشو نو رب غزات دا چی سور آیا سی نری ویدل دا اللہ وعدا دا اللہ ودا حالت بدل چی اللہ وی لعلہم یرجعون سورہ روم کی چی کدائی واپ دیر پارے چی کدائی واپس چی الجواب القاضی کی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی اللہ منگا بزمکا ایتا پا آسمان کی نستا دا رضا و دا غضب بمولا سپتا لگی نا اللہ ای زما دا رضا دا علامہ دا جزو بتاسو باندی باران ٹیم پا ٹیم باندی کون او حاکمان او در باندی صحیح مسلط کون او زما دا ناراض گئی و دا علامہ ای چی باران بغربانی نہیں او حاکمان بغربانی آغا مسلط کو مچے غیبہ انتہائی ظالمانی ولو انہم او کچر یقیناً دائی قدرہ لے دائی توات او انجیل او آغا کتاب جرالے کے لئے شوئے دائی تا دا طرف در اخبرنا مخام غا خوراق بے کرے دا پاس اخبر او دلان دا خبوخ پلونا ذرغنی پسمینو برابر کے دے منهم امت مقتصدا او مطلب دا حاکمان اب صحیح مسلط کے دے کشران اغب عابدار وے اس مور چی دا ناغب دور نہ تنگا دا دخپل اولاد نہ تنگا دا پلار دخپل اولاد نہ تنگ دے نو دغا دا دکلی مشر آدخپل کشران نہ تنگ دے آنو یوئلی کی مات امام دخلو مقتدیانو نتن دے تون بیو بل نتن دیولی زکا تابداری نشتا دے صحیح ایمان او عمل نشتا دے مینو ہم امت مقتصدہ باز ایدائینا یو ٹولے دے درمیانا مدلہ دا انصاف دار بیندار وکثیر منهم او دیر دینا سا ما یعملون بد دیاغا چی دیسا عمل کئیا یا ایوہ رسولو دیز ہے نا ترغیب بھی تبلیغ دے او نفیرہ دشرک بھی تصرف یا ایوہ رسولو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ورسوا ما بیان دا کتاب ان دلائلے کا چرالے گلے شرطہ تا میرے ربک پیغمبر راشیا نو کامیابی والا راجی نو تم آگا اللہ پیغمبر کی تم کتاب رسول رے خیر دہی لم لاسو لگا ہو جانا آغام ازدا کا داغی بیانو مکا چرد داغی نم بیانو کا کنا دیو اینانا دا بنا راخ لیا اینانا مجبد دین بیان کے آنو بس اللہ دی تاس اصلاح نصیب کینو یا ایوہ الرسول اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولا سوا ما کتاب بلغ سیغلا مردہ تبلیغ کا ما دا کتاب تبلیغ مانا خبر رسول نو خبر بد چار سے دا اللہ والا خبر اور سوا آگ خبر کہ اللہ کل پیغمبر ترا لے گرے دا آگ لے میری الدی تبلیغ کا بل اور سوا ما کتاب ان دلائی لے کا چرا لے گلے شیرتا تا مر ربک دو طرف رہ بلنا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ تو گورا دا کتاب دا اللہ درا لے گلو کتاب را لے گلے رے دا اللہ دا رسول کتاب را لے گلے رے چھے آلہ دا کتاب برسے سورہ انعام گورا دا اللہ پیغمبر تا دا دید رسول حکم دے سورہ انعام آیت گورا آیت گورا نلسن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ويا كم يوشي برويل بقواهيك يا شذيذ ارتبيشكم نضي بغليش نتوايا كي الله دير ويل دار يوشينا شہید ان گوارے پمیند ماو پمیند سازو کی اوہی گڑی شیر ماتا دیدی قرآن کریم لے اندرکم بیہی دید پارا چویر انتاسو ببیان دیدی قرآن نو کل بزر اللہ دی کتاب قرآن ماں نبا کل خلق یارے دیدی نمبر با کل را دی کنا پس دمر گوارا دیا تو مرکی گی اچھا تفلسو ببیا دا قرآن ازدہ کئی دی باندھ مخلوقی ارہیا راشن ان کو تو خدے پہ کتاب عملو کا ویدین باد زبر اللہ کتاب دا کوم و دی باندھ بخلق یرون دا دیدین اینا او دا اللہ دین آبور تا بیان امو امام باغ او آرسو کم او یرون چو رسید اغتا دا قرآن کریم یا و من بلغ او دا آغا چابن دا کاریا چو رسید اغتا قرآن کریم اغبم داکار کئی چرا اللہ پا کتاب پاننے با دا مخلوق اصلاح کئی آغی لبیر ور کئی دا سورہ ابراہیم اخیر گورا سورہ ابراہیم اخیر سورت دے سوار لسم کی پارا دا سوار لسم دیار لسم ہاں سورت آخر هذا بلاغ للناس دا تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلق ولینذروا به دے دا پارا چویا گولشی دے پا بیان دے قرآن کریم ولیعلموا دے دا پارا جی کوشی دے انما هو الہ واحد چیتی نند اللہ دے دے کارساز حاجت رہو مددگاری آو پتی مسل توحید باندھ جان پوا کے بغیر دلی کتاب نہ پبل اکبل باندھ نے پوئے گیا دیو جی نا توحید دا دیا دو جبریل امین والی ترمیزی پوری یہ سوکھ سے نشی پو لیا مڑ داسی داس اصل الگ آئے داس ہوا آیا چپیر بابا سے نشی کو لیا کاکا سے نشی کو لے کتالے کس طرح بسر نہ کر نہ پما بلوم کی رہا ہے خودے وہی گنڈ گنڈ اشین شین چلو بنی نارنج جو آیا شمتالو آیا چتا اباسی کن اباسی ردا سے خبر کول نہ سمجھ لو رے چت بلا خبر ہم صفا نشی کو لے بلا خبر صفا نشی کو لے نو اللہ ویا ولینذروا به اجر پار کیو ضرور ہی لے پے باندھی اجر کی صلاۃ توحید باندھی پوشیا ویلم تفعل او جے ان کو تا دا کر دا اللہ کتاب دی ان رسو فما بلوت رسالتا پس ان رسول تا ڈیوٹی خپلا پیغمبر خپلا اللہ خپل پیغمبر تو وی پس تا گرے خپل پیغمبر ان رسولا کہ اللہ کتاب دی ان رسو واللہ یعصمک من الناس اللہ بچ کئی بتا من الناس دو وجلو خلقنا اللہ وے خلق دو وجلو نہ بچ کئی اللہ ولی حفاظت کئی ان اللہ یقینن اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نہ کئی قوم کافر ہوتا وہی دی وقت پوری دا اللہ دے پیغمبر دو پور سو کئی بچی دا او چی کلا دایت آئے نبیا دا اللہ پیغمبر سو کئی بری کا تکلیف نہ ہو ان اللہ یقین اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نہ کئی قوم کافر ہوتا ہے دیکھی لڑشی میں جو واپس راشی وہی ڈمرہ اکرام نہ ہوا کنا وے اللہ پیغمبر طائف دے تے ہو کوئی اکرام والا نہ کرے ولی جس پہلا خبر ہے سوچا کرے وا اللہ پیغمبر او کاج نیلی تتلے دے ظلم جان نیلی تتلے دے پتر جی والا کبھی کرام کرے رے آنا آگا اسم زلی گیا جولائی کی کانی آگے آئے بانی بے وشتا آئے بے خلقو لیوانے رے خبر ممنی خبر ممنی لیو خیلی دل ادری دل منو چے خبر شروع کولا منو دل کانے را وشتو منو چے کانے را وشتو منو دل تری کانے را وشتا ناگا خیمی والا ویا وی خبردار بڑا چی دما دا خیمی مخی تک بری گزارو نکی گزار با نکی نو دلوی بانا خپلا خبر کوا نو دا خپلا خبر اکڑا چی خلقو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو ناگا خپل نظری آگا خیمی مخیلا سپکو نو جوڑی داری نروان شپلی خیمی لا نبا جوڑی دیا دا بودا اور پسیش او دبی گزارو نا کولا دا کم بودا دے دا دا بودا دے چی اللہ وی تبت یدا عبیلا بی و تب نو تا خبر اوکا او کستا اکرام چا پڑا اخون کنتو گورا نو تر کمی بکوانی دیاری خبری چاو کلا بدا اللہ کتاب للا سچوئی کلا بدا خدای کتاب زکوئی کلا بدا دی بیانی دلتا دغر آگلے ہو تجم الشاہ سے نظر لگی دم ما دیوی آگا براو لوف پل لوری والا راوستو میں دبت مکی خبرتو دا اللہ شانو ناغا دا سو اخکراغے چی دا بیان موقع بالکل مالا نوا بالکل مال انوا جنی کے جرے اگر ماجیگر بان سر راغلے نو ماجیگر مگا پورے ما بیان کرے نو مکا نوا خدا غن مخکما یا بلس منٹ خبری کری یا کمی نائی کی ما دا کیلا اکر چیتا مشر راغلے او زمین دا دی کشرانو نگیلا دا زمین دا دی کشرانو نگیلا دا آگا دا چیتا جی بالکل نو قرآن پاک راخلی نہ تو قرآن پاک ترجمہ گئی نہ تو قرآن کریم درسوں کی شاملی گی جی. نہ چنگے کسران نہ کہران لے روان جی کو ردا بخری من لوگا چلے استاد تو خبر منی نہ جی تضرور ختم ہو نو ہماری دار بھی خیر دام یان دی او بیا جو جی تضرور ختم ہو نہ مطالبے کو نہ سوپ کال تیار دی سوپ سروخت تیار دی جو ادھر مطالبی شروع سے دا مطالبہ کل پکار کرنے کی الگ سوکھ سوکھ بتا سو درس تو قرآن تک کی نہیں لاس پور تک گئی نہ قرآن دے کتاب نہ دے کہ دے کتاب ہے نو ویل ہے دا زجری الفاظ دی پر مخبر دے نو دای به ویل چاله لاس پورته دین سوق سوق بده قران پاک درس تکی نه و چیلی نه نشیدله کال نه نشیدله سرور میاشتو نه نشیدله ها سیروزی نه نشیدله نو سوق به قران پاک درس تنا کی نه نا داشه دا مطالبه نه وکړي دا مطالبه نه وکړي او بیا ورپسې په بل هفته باندې بیا جنو اوانو سره راتلو نو ما له دوی تو موږ سره ډوډۍ خوري مې او خورم به خو په دې شرط چې زه به هغه خپله خبره کو خپله خبره به ولکو نه هلته کې هغه بیان دور اوږد کړ چې دلته بیا زما نه خپل موږ خرابېدو او دلته درسو نو هغه رانه خرابېده نو بس ما یې هغه مخکې لیکلي ده نه هغې څه ځای نیولی چې دلته بیا وله وکړي نو نیران به راځي رنگ ارے نور اوے دے نہ برال انا دمرا دا کہ چال اللہ ہدایت کو او قران پاک را واز ستے او دی لے ڈوگی مات کی نہ سہی دے یعنی دا بالکل دا شی دا دی خان کو کی نشتا او دا دی سمے اللہ دا سمے پورا کی اللہ دی بڑی نی روانش والله یعصمک من الناس اللہ بچ گئی وا تا من الناس وجل خلقنا یقینا اللہ ہدایت نکے قوم کافر ہوتا ہوا یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لستم علی شیئن نئی تاسو پیس دن مان دیا تاسو لے سب شیئن یئی حتی تردی پورے تقیم التورات والانجیل چودر وی تاسو حکمنا التورات والانجیل اور آر کتاب چالے گلے شیئر تاسو تا سربز رو ساسونا ولیدیدن کثیرا منہم تو گورا ولی دغدا یہود ایسرا دخدای کتاب و تورات نصورا اسر دخدای کتاب و انجیل اللہ ورطویا چداغی حکمونا تا سنیو درولی او بیا ورطا دی کتاب ویا دتا دی کتاب حکمونا اگر پخپل دا ونو درول ما غدول اعتبار پاتی شوی نوی دتا اکو منصوب شیری کرن نکاب کتاب والا چه اسمانی کتاب ور سره ده دی کتاب تابیداری نکی ناغی تالا وی لستو مالا شه نما او تا بدا سنیو چه کامیشا دی دادا سرا لگیا یو فضائلو سرا او دا اللہ کتاب درانی دی نشو نو لستو مالا شه این بنیو ننا ضروب لستو مالا شه اینیو اللہ ارمیل اسلام نصیب کی ولا يزيدن او خام خزياتي كاي خكار كاي زياتي كاي ديرو تردينا ما بيان دا كتاب كرالي كلي شرطا تا دا ترو درستانا تو ويان و كفرا سرکشي و كفر پس مخبتي جتا على القوم الكافرين فقوم كافروا باندية يتيننا كسان آمن شيمان راوره دي والذين آوال كسان هادو جيهودان دي وصابرونا اے بات تو ان کی استور یو نہ سوال علی چان چی مان اور پ اللہ کو رغست نہیں نو ان الذين امنوا تحصیل ده حاصل نہ دے بلکہ مراد تن صبات دے مطلب دا کہ مومن کلک نشو پ ایمان تا اللہ کو رغ قیامت او پ عمل نیک کہ پدی لگ نشو مدد ایمان لم اعتبار نوازیا لکہ ایمان کو آدم منظور دے ثم استقاموا لبدريگی استقامت ایمان نہ پر استقامت پکار دے نو یا خدایلا حکم دے استقامت او یادا مطلب چې د امنونا او کسان دیا چې امننا بیا فواهم ولم تؤمن قلوبهم دا خبره کوي بیا فواهم ولم تؤمن قلوبهم ایمانی زرون نظر اوڑے مطلب دا ان الذین آمنوا باللسان ولم یعمنوا بالقلوب ایمانی پا جبور اوڑے فضرون نظر اوڑے نو یقیننا کسان چی ایمانی اوڑے وے مانا ایمان دا منافقت نو من آمن باللہ چان چی ایمان رو پا اللہ پورا درستان عامل اکلیک فلا خوفن علیہم پس نو بھائی سیرا بدئی وانی ولا هم یحزنون انا بدئی غم ینشی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل پتا کی سارا اغسطی و منگا مضبوط وعدد بنی اسرائیلونا ارالی گلو منگا ایتا پیغمبران کلما جاؤم رسولون ہر واری کلما منا کیا ہر واری شراب ویدیتیو پیغمبر بما پاو خبرو بند لا تہوا لا تہوا ہوی اے ہوا ومانا دا محبت سر رازی او ہوا یہوی ومانا دا اختتوالی دا میلان از بردی دو سر رازی والمتفقتا اہوا او تہ او تہوی به الریح فی مکان صحیق لا تہوا چنبا فخولی انبوزوہم نفسن ولی فریقن کذبو یا وڈل الانبیاء دروجن کول ولی وفریقا یقتلون ای وڈل الانبیاء نوجل بذیا او گرہ قتلین دا ویلے مزارین مادین دا ویلے بلکی مزاری را مطلب دا دی پیغمبر دا اتخی عالم دے نزک مزاری را وحسبو او گمان کئی دے اللہ تکون فتنتن دا چی واقعی بنیشی عذاب واقعی بنیشی فتنہ فامو پس راندشول دے وسمو کانشول دے دا اللہ دا دینا بیا مہربانی کا اللہ بدئی وانے نو بیا کانشول بیا راندشول وسمو او کانشول دیر دینا اللہ لیدن کے دے پاہ سباندی کی دے سامل کئی قسم دے چی کافر دیا کسان قالو چی غیتی دسا دیا قالو چی غیتی دسا دی نو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نو سمال لب چاچی دا تی دو ساتلا چی بغیر دا اللہ نا برسو کارساز حاجت رواو مددگار مشتہ دے نو داخل بشی جنت تا جنت تا و داخل شی دانا چی دا کلمہ ہوئی نو جنت تا بزی تش پویلو نظمہ میرا بان کالا مانا دا اعتقادا چی اتی دے ساتلا صرف پخلا باندے ویلنا یعنی چاچی پخلا وی نا اللہ وی وما هم بمومنین دا مومنان ندیا او دے وی منگلا دم رخل قراسر کلمہ ہوئی دم رخل قراسر کلمہ ہوئی دل تاریخ پل کلی کی دا کلمہ گو گورا مسلمان بدل پاکی کم ملاوی گیا خوصا جی دا خبر رجی تنکوئی گی نجوڑے دے وئی دل تا مشرک سود دے ویت وقت دا نشتا ند وقت نشتا دے آنو خواہ دے دا سود دا دو اقرار کئی ای سود نکئی نو مشرک اڑشتا دے نا دو بوتا دو عبادت نکی گیا دو بوتا دو عبادت نکی گیا مشرک نشتا دے نو مخی میں تغیری دا غلا گی دلے ہوا شاخین وئی لگی دلے ہو کم بل نصب کی خضا کرے ہو بل نصب کی خدا کے ون چا غرا لا ان بس اور وقت بے پودا تل دی ون وی بے دی پور کے دے روپیا دی گوی دے لک سرمنی دی نرائی گوی دے یا وقت لا دی کی تیر شوی ان بیا گا پودا نے پٹولا وی چر دی پور تران من خدا گا گوی رکو وا ہاں ز بختورن مارا دوسرا گا گوی رکشے شاخیل خبی اس جدا خبر آ رہا ہے یہ تو بدی نکوئی کی چدا شرک دے وہ کن لے نو خلق شرکیات کی حرم دے وہی آلال ویس وانا رو رسی گیا رو رسی گیا مدد سی خود دے دل مشرک نوئی دے دل مشرک نوئی ولی والا نوئی سرے چدا انسان بے پسو کی دو کے مبتلا دے پس داغی نے دے وہی رو رسی گرا مدد چیز دا کی دا سدا چاگا آوری نو کم دین آوری آگا بادات عراق کے خاخ دے آو چی دے دی دے وہی رو رسی گرا مدد چی ناغو آوری لل آغا آوری نو دو دمر لری نا چی وقت آوری دو دا دا اللہ دے دا دی چھانا دا دا اللہ دے آگا کم علماء لکا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ آغا چدا اوریدو قائلو نو آغا مقبل کتاب کی ویلی دی دا چی وقت دا اللہ دے دا دم رندری نا اوریدل دا مری دا چی وقت دا اللہ دے او دویم دے وی راو رسی گی رامدر شی نو دا دا چی آغا را رسی گی رامدر کی دے شی مطلب دا آغا ما لرا رسی دے شی دمائن داد کولے شی زمارا تبلیغ دا پرا حد بدلو لیشی او دیو مومن چه دیوی اے اللہ رو رسی گرامر شرما امدادو کی یو کم عقیدہ چه دی مومن دا اللہ بارکی را آغا عقیدہ دا دی برای نام کلمہ بو دا نیت بند بارکی را تو چی اگل مشرک نوی نمو آیا دا مشرک دے مشرکان دم رجی چشماری نشتہ دے خود خبر ہے اس کی پی جانی لقد کفر الذین قسم دے جکاگر دیا کسان قالو چیوئی وائی یقینن اللہ والمسیح ابن مریم عمدہ عیسیٰ علیہ السلام دے چیوئی مریم دے اولیو عیسیٰ علیہ السلام اے بنی اسرائیلو جڑا فریاد آجیبی بات اکی اللہ کا ربی چی رب زمارے و ربکم رستا سو دے ملو دا دلوز دا اللہ نبدل لے یعنی وہ بدو ربی و ربکم انہو یقینم شاندارے من یشرک باللہ آوزو جی صداری جو کر اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنت پس بتا دی سرا بند کا اللہ بد باندی جنت اللہ کی جنت بند کا دام اللہ انہوں نے کہ جنت صلاح و نارام لبت لئی انہوں نے مانا لغوی مراد دا پس بتا دی سرا بند کا اللہ حرام کا اللہ بد باندی جنت او زید ربیور او نبید پار ظالمان سوکن دا دیان لقد کفر الذین قالوا البت تحقیق کافر دیا کسان قسم دے کہ کافر دیا کسان قالوا چاہی وائی یقینن اللہ درہم درہو دے او نشت ایسو کارساز حاجت روحو مددگار اللہ الہو واحد مگر کارساز حاجت روحو مددگار دے کیاو وَإِلَّا مِنْتَهُ أَوْ بِجَرِ مَنَنُ شُجَئِ عَمَّا الْعَلَسَنَا يَقُولُنَا چِوَائِيَ دَئِ نُخَامَخَا اُبَرَسِ جِعَوَا كَسَانُتَا چِ كُفَرِ كَرَ مِنْ هُمْدَ دَئِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ دَرْدْنَاكُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ اے پس توبا نوبا سیدئی اللہ تا اے پس توبا نوبا سیدئی اللہ تا وَيَسْتَغْفِرُونَهُ أَبَخَنَ نُغَارِ جَيْدِ اللَّهَنَا اللَّهَ غَذَاتْ دِ کہ ہر چالا لغور کئی ہر چالا ترغیب دا توبی ورکی تو گورا دا سمر دشمنان دیگا اللہ چرا اللہ سرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اغیی صدار گردو لی دیا ذکر اللہ پدا سے خلق باندی جنت حرام کرے رے او مجد سور نساء سرے دا مناسبت ام دے چال تیز وزلی ویلو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہ او دلتا وی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار اے دا جا شرک قباحت دے او تبوری نا شرک آل شیر چی اللہ کو اللہ دے اے پرندہ نا دے پرندہ او یاد وشانی درندہ او انسانان دیا کلا اگئیم جنو شرک آگا نماف کئی ساسو بجتا گتلی دیر وقت آگانو دا تو تکر کینو اس راتی داشی نکورنو کی جالی چولی نجی جتا بل نور ستو تکر کی راشی آنو جوڑے دے پا وقت پل پور والا واندی غیرت کئی نو آلے پریدی چھے دو پورے اوباسی دلشانی ونی زناورم داسی دی چھے آگا پس پلا مادا باندی دم را غیرت گئی چھے وان وجنی او خو بل آخ پلی مادی تن پریدی او یو وجہ دا حرمت آگا وی دا خیمیر دام دا چھے لارے بیخون دا دے کمادی لسوک راجی مرادی دی دا تسکار مشتا دے ناری نا آگا کچاور تاوے چوے پور کی دی اور لگی دلے ہو پور کی دی اور لگی دلے ہو مجھے دے پور تراشی نو عرص سوی دی بس خدا و اولاد بچ دے انور عرص غتم شوی دی دا دیندار دے و بے صبر ندے نو بس دے اللہ ترجو کی اویدہ شکر دے چی خدا و اولاد میں بچ دے کیونکہ جری دے پور تراغے اول سرے دے پور ہوں گی او دے خضل وی داسو کو آنو داوی دیکھو یو شی خدا بوزر سڑے بوزر ذکر کپڑے کی بے ابو نس کی داولی ذکا دے شرک نہ معاف کیا ابو حالت سور علی جرم شعر عرص سوئی خدا اللہ تا رجوع کا و شکر باسی او دل تار سامنو مان دی او خدے لگیا دخل سر خورے اولی ذکا دے شرک نہ معاف کیا تر غیرتی تو خدا غیر غیرتی ہے اللہ ڈیر غیرتی گیا نیچے آگا ڈیر غیرتی ذات دے ناگا شرک نہ معاف کیا کنو عرض پر احساناتی ناگا انسان احسانات آگا ورا ظہری ہی دیا آگا شاہ شان آگا شاہ تری اگیلا سے التفات نشتا دے اگیلا سے نظر نشتا دے چیرن مزنا خوی ڈیر شیکڑی روجی ہوئے ڈیر سا دلی اجنا ہوئے ڈیر کری لیا جمع دن ہوئے ڈیر آباد کری بے ظاہر اعمال الہی سے التفات مشکلے مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ اگر کفایت المفتی کی پیچھا یو تپوس کرے اور یو ڈیر مثال واضح کرے ڈیر مثال کرے نہ مسئلہ واضح کری وہی یو سڑے آگا ڈیر خبز گزار دے روجہ دار دے آجنے کڑی نور جرنو دخل کو سرے دیر خاص لات دیا انتہائی نیک انسان دے خپاغت کی شرک دے او بل انسان دے چھ انتہائی بد خلقہ دے مز نہ کئی روجہ نہ نیسی حج نہ کئی اس کم نیکی نہ کئی خود دے موحد موحد دے نو نیک انسان دے رحما صرف موحد دے او دا اللہ توحید من ان کے دے جو دیدوار ترمیم دا سمنا سبت دے ناغی جواب ور کرے پہ مثال باندے مثال دا سے پیش کرے وہی اور ریل گاڑے پائے کے خود وہ انتظام دے سیتونا خوب برابر دی برد آرام کولو او دو خوب کولو سیتونا برابر دیا پسی پکی لگی دلی دی رنا پکشتا دے او دسخانی پکشتا دے او دسماتی دے انہ پکشتا دے خواہ آرام دے پکی خودی ریل گاڑی سارا انجن مشتا دے نسور لئی که پکی سوری نکار سورا رانی خوی سکل مندان وی چھتے دا سورلائی بکل پا اخپل سٹاپ باندی کوزی شی اخپل پورتا باورا سی وی دائی سکل مننوی وی بل ریل گاڑے وی چھتی لے انتظام باکی خراب دو کو انتظام باکی خراب داران انتظام باکی نشتا دے سیدونا باکی سمنی لیا آرسو باکی گاڑ وڑ دی سورلائی باکی خطری او خوی انجن وار سرشتا دے نوحار اکل منوی کار سمرتا گلی فیا ویو ظلم دا سورلائی پخپل استاپنوان دی کلیش پورتبو رسیا نو دا شانی مثال دا مشرک دے او دا شانی مثال دا موحد دے موحد کیونکہ لس کالا دا خدا عذاب جہنم کیا ویو ظلم والا اللہ معافی کئی ذکا اللہ عذاب دے چھت یو تر قدر ایمان پر رکی نو احادیثو گرازی اب جنت تا دیا او کہ یو انسان اگر دیر دخدے دنی کوئے کو مشرک دے نا اگر کلم نشید لے جنت دا نشید لے او سورہ توبہ را روانا را قال اللہ وی اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر او قال اللہ وی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر دخدے کیوں نے جمعاتنے خدے آگا سن جو رئی چاغ مومنانیا نو نیک اعمال دیا رسول کئی چاغ مومنیا او آیاتنا مرارولی سورہ نخل مرارولی سورہ البلد مرارولی او دا شانی مکتیر شویوا چی اللہ دی وہو مومنون وہو مومنون ثم کان من الذین آمنو اولی مدلو دا نیک اعمال علا قبل دو علا دی چی ایمانویا ایمان نہیں لدانی کا عمل قبل دو والا ندی لقد کفر الذین قالوا قسم دے جکا دل دیا کسان قالو چه غیوائی یقینن اللہ درہم درہ ہو دے انشتہ سو کارساز حاجت روہ مددگار اللہ الہ واحد مگر کارساز حاجت روہ مددگار دے کیاو مولانا حسین علی صاحب نور اللہ مرکزہو چکلا جماعت او مدرسی دا مولانا احمد علی لاہوری تراغ لہو نواز دے ہوئی او تقریر کی ہوئی او تقریر اشتا دے ناشر القرآن کی مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ اگر دا اگر تقریر والا ذکر کرے ایو رہنی کرے نو ویچی آل تراغ نوی چا نسوارا آگئی لگیا آگئی مددگاران دریدیا مالاوی لقد کفارا قسم دے کافر دیا او چی سوک دمرا مددگارانی دی چشماری مشتہ دے ہنگا کافر میری دام کافر دیا چوئی دگور تا زنی علماء والا منت نکولا چیتان مسکت دیوبان عالم دا روک ٹھیک دا چکے خواگا دیوبان لی عالم دے نستا خبر و سوکن مانی نائی در ٹھیک دا زب اخبر خبر کوما نخبر خبر اکڑی دا دے ویر سوک مانی نسل اوام وی اللہ خوئی فذکر ان نفات الذکرا نم اللہ دا کفائدہ ورکی اوکن ورکی زب اخبر خبر اکی دیو جنا سورہ بقرہ اول کی ویلیو ان الذین کفروا سواء علیہم غلطم ویلیو اللہ وی برابر خبر پدائی باندے مطلب دا اے زمان پیغمبرہ پتا ندا برابر پدائی برابر دا کتوالا بیان کے اوکنکے ندا ایمان نراج دا مانا ندا چکتوالا بیان کے اوکنکے بچے نمانی مکوالا ندا مکو خبرانیشتا دے منی او کن منی تب اول اخبال خبر چه دانا چه یر منی ننو صلو والوان ایت چاری دن منی ساغار بخلاص شی اللہ وی افلا وما من الہ انشت رسو کارساز حاجت روا مددگار مگر کارساز حاجت روا مددگار دے کی او پکر من نسو دے تاغسن شوائی دے مخام خواب برسی گیا کسانو تا چکو خوری کرے دین آزاب درناک اے پستو بنو باسی دی اللہ تا ابسن نوائی دی دی اللہ نا اللہ وی بخن کونکے ورحم کونکے تو گورا ماوی اللہ غزات دے چار چاہتا دغا ورکی ترغیب ورکی تو توبی نو سورہ بروج گورا سورہ بروج کی راضی اللہ وی ان اللذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا آیت بورا لسن رستہ ہی بارک سورت دے فلواتیا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يقيننا كسان في تجلب ورك المؤمنان وصر ابو منان خذولا لا غيظ قرن مخي خندقنا كنستي ايت ولا غور بل كره فوري سودولي بيا ثم لم يتوبوا ابيا توبون استيد الديا كذا مؤمنان فوري سودولي وكذا توبون استيدا نفلهم عذاب جهنم فالدفار هذيل عذاب جهنم الدفار هذيل عذاب دور سوزون كيا نتولي الله غزات ديا چه انتهائي سرکش و مجرمي ناغلم ترغيب ورقيد توبه داد الله مهرباني دا والله والله غفور الرحيم بخنك انك ورحم كونك ري نبی مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو زید مریم دے اللہ رسول مگر پیغمبر دا اللہ دے تو گورا دا حسر کلمات دیا کلام دائر دے پمیند نفیہ دے اس بات کی مانا کیا آئی اللہ دا پار دے اس بات مل مسیح ابن مریم نبی مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو زید مریم دے مگر پیغمبر دے مطلب دا الہ ندے سالس سلاسن او دشن کم غلط کی دان وے بلکہ اللہ پیغمبر دے قد خلط پتا درشنی من قبل رسول مخیدن ڈر پیغمبران و امہ صدیقہ او مور دو رشتینی مور رشتینی و کانا یا کلان اطوام ادا دوارا چی خوڑلے ڈوڑی سمر سادہ دلیل دے اللہ ساد کتاب نا قربان سمر سادہ دلیل دے کانا یا کلان اطوام ادا دوارا چی خوڑلے ڈوڑی نمبر لفظ ضروری محتاج ہوا او چا کس کے سکسم احتیاجی ناغ الہ نشی کے دے اغ الہ نشی کے دے او دچا گیڑا دچا چی گیڑا ہوئی دفراز کاغ محتاجی نداغ گیڑا اغ مشتملی ورو بولو الو بولو واندے دچا چی دا گیڑا چی دا چی گنے ہم آغا الہ نشی کے دے آغا الہ کل کی دے شیا کانا یا کلانی توام ددی لان دیا دغا وی جلالین وی کغیر ہما من الناس لکا نور خلق جسنگا روڑی خورا مدائبم روڑی خورا ومن کانا کذالک لا یکون الہان او سوق جدا سی ناغ الہ نشی کے دے لترکیبی ہی و ضعفی ہی و ما ینشعو منہ من البول والغائتے دو وجد مرکب والی دنا از وجد محتاجی دنا او دو وجد آغنا چی پیدا کیگی دنا والبول او لیبول او در شانی تفسیر بیداری اغوی یفتقرانی الیہی دا دوارا فراس کا دادا سے محتاج ہوا افتقار الحیوانات لے پشان تد محتاج والی دا نور حیوانات دی خوراک تا بین اولا اقصا ما لهما من الکمال وی اول اللہ بیان کا انتہائی آغا چدیل کمال حاصل ہوا ودل على انه لا یوجب لهم الالوہیتا او دلالت اوک پدی باندی چی دا گردیلا الوحیت نواجبائی نکا دیر دا خلقنا شرک دیا ندی دوار سر پا مثل دی کی او سمنا بہا علا نقصہما او بے تنبی ورکڑا پا نقصان دی دوارو باندیا وذکر ما یناس ربوبیتا او ذکر کاغا چی منافی ربوبیت سرا ذکر رب غزاد دے چی لا یاکل ولا یشربو ولیس لہو جوفون لا غفیت نشتا دے فیت نشتا دے فراد نکی سکاد نکی فراد کاد منافی دے ربوبیت سرا ویبتدی ان یکونا من عدد المرکبات الکائنت الفاسدتی او تقاضا کی دا ندی دا جیلس دادوار دیوی عیسیٰ علیہ السلام و دا غمور دا شمار دا آغا مرکباتونا چکم قائم دیا او موجود دی افاسدی دن کی ختمی دن کی دی سم عجب ممن یدعی ربوبیت لہما ما امثال هذه الادلتی ادلت الظاہرتی فقال انظر کیف نبین دیر خیفت تفسیر کرے کوئی بے تعجب کرے آگ اچانک چی دعوت ربوبیت کئی دلی دوار دا پارا سرد دی قسم دلائل اخکارونا نوی اللہ وی انظر کیف نبینو کانا ادا دوارا یا کلانی توام چی پر لدے روڑی حبورا سرنی نبین لہم آیاتی